i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 9 września, jest 19. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Białoruski agent zatrzymany w Polsce, wydalony zostanie także białoruski dyplomata. Polska kupi kolejne systemy, które mają zabezpieczać przestrzeń powietrzną. Polscy koszykarze przegrali z Turcją 77-91 w ćwierćfinale Mistrzostw Europy. Funkcjonariusze ABW zatrzymali wczoraj białoruskiego agenta Władysława N. Premier Donald Tusk przekazał na platformie X, że wydalony zostanie dyplomata białoruski wspierający agresywne działania białoruskich służb wobec Polski. Koordynator służb specjalnych, minister Tomasz Siemoniak, poinformował, że zatrzymanie to efekt współpracy ze służbami m.in. Rumunii i Czech. Podejrzany prowadził działalność wywiadowczą na terenie Polski i Węgier. Mężczyzna usłyszał zarzut szpiegostwa. Został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Śledztwo ma charakter rozwojowy. Za persona non grata na terenie Polski uznany został białoruski dyplomata, który był bezpośrednio zaangażowany w działania wywiadowcze. Tomasz Zielenkiewicz, Polska. W najbliższych tygodniach Polska kupi kolejne systemy, które mają zabezpieczać przestrzeń powietrzną, poinformował minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński. Odniósł się w ten sposób do ostatnich incydentów z udziałem dronów. Szef MSWiA dodał, że poprzedni rząd wiele w tej sprawie zaniedbał. To teraz dopiero rozpoczęła się, co jest dla mnie naprawdę zaskakujące. Realna współpraca pomiędzy wojskiem a Strażą Graniczną. Dopiero teraz, po kilku miesiącach, jest pełna synergia współpracy tych służb. Więc kolejne zakupy przed nami, kolejne systemy przed nami, kolejne rozwiązania, jeżeli chodzi o systemy radarowe, jeżeli chodzi o systemy zakłócające pracę dronów. Natomiast to oczywiście wymaga cały czas czasu. Minister Kierwiński dodał, że system będzie tworzony przez wiele miesięcy. Z kolei wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk poinformował, że Polska zwróciła się do Komisji Europejskiej z wnioskiem o współfinansowanie zapory dronowej. Premier Francji François Bayrou już oficjalnie podał się do dymisji. Dziś złożył urząd podczas spotkania z prezydentem Pałacu Elizejskim, a wczoraj Zgromadzenie Narodowe nie udzieliło mu wotum zaufania. Jak mówiła w Pulsie Trójki Małgorzata Bonikowska z Centrum Stosunków Międzynarodowych, panujący we francuskiej polityce chaos to konsekwencja ubiegłorocznej decyzji prezydenta o rozwiązaniu parlamentu. Myślę, że Macron na własne życzenie teraz płaci za, moim zdaniem, bardzo ryzykowny manewr, który podjął z rozwiązaniem parlamentu. I to się przyczyniło do takiego rozproszenia. Trudno jest jemu, jako prezydentowi reprezentującemu opcję centrową, zebrać większość do takiego spokojnego, mainstreamowego rządzenia. François Bayrou był czwartym premierem w ciągu ostatnich lat. Od ponad roku we Francji trwa polityczny impas, bo żadna partia nie dysponuje stabilną większością w parlamencie. 94% dzieci w pierwszym roku życia oraz 92% 18-latków jest zaszczepionych przeciw polio, dowiedziało się Polskie Radio. Takie są cząstkowe wyniki kontroli kart szczepień dzieci przeprowadzone przez Główny Inspektorat Sanitarny. Znane są wstępne wyniki szczepień w zakresie polio i dane te są optymistyczne, powiedział mi główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski. Na 100 dzieci w Polsce, które się rodzą, szczepi się 94, czyli znacząca większość dzieci w Polsce jednak realizuje szczepienia zgodnie z kalendarzem. Pełne szczepienie przeciw polio obejmuje 4 dawki. W 6 roku życia, kiedy jest ostatnia dawka przypominająca, odsetek zaszczepionych dzieci spada do 85%, ale później szczepienia są uzupełniane, dodał szef. 92% 18-latków jest zaszczepionych przeciwko polio. Inspektorzy sanepidu przez prawie 4 miesiące sprawdzali karty szczepień obowiązkowych ponad 7,5 miliona dzieci. Teraz eksperci analizują dane. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Polska przegrała w ćwierćfinale z Turcją i odpadła z Mistrzostw Europy. Nasi koszykarze walczyli dzielnie, jednak musieli uznać wyższość rywali. Czy była szansa na awans do półfinału? To pytanie do obecnego w naszym studiu Adama Maleckiego. Po pierwszej wyrównanej kwarcie można było mieć takie nadzieje, jednak w drugiej rywale odjechali i po pierwszej połowie uciekli punktowo. Potem było już ciężko odrobić straty do doświadczonych i wyżej notowanych rywali. Polacy przegrali 77-91. Szkoda, mówi Aleksander Balcerowski. Na pewno jesteśmy gdzieś tam zawiedzeni, bo musieliśmy bardzo, bardzo mocno ten mecz wygrać i do tej czwórki wejść. Dzisiaj Turcja była lepsza, ale ja myślę, że tu byliśmy już chyba zmęczeni. Już było widać po nas trochę tego zmęczenia, przez co się wkradała

Pod koniec czerwca tego roku na scenie festiwalu w Glastonbury, a teraz na oficjalnie wydanym singlu, dwa utwory, do których wykonania Olivia Rodrigo zaprosiła Roberta Smitha. Dwa covery The Cure, Friday I'm in Love i ten właśnie, który za nami, Just Like Heaven. Na dobry początek rotacji, a żeby był nie tylko dobry, ale i szczęśliwy, to teraz jeszcze Man Until Lucky. Lucky I am driven to distraction, 'cause I'm happy and I'm fine, and any of mine to find is all that I wanted, is all that I wanted, yeah. 'Cause you never gonna fully understand how the money gets passed from hand to hand. Urocza piosenka londyńskiej grupy Man Until. Piosenka, która znajdzie się na epce, drugiej epce tego angielskiego zespołu This Land 26 września. To wydawnictwo, tam więcej nowych ich piosenek. No przyspieszył nam ten rynek muzyczny w ostatnich tygodniach. Dużo nowych płyt, o wielu chciałoby się opowiedzieć, powiedzieć choć słowo w rotacji. Nie o wszystkich się da, ale o tej musimy. Antidepressants, Suede. There's not much time. shut for. And these are the windows, and these are the walls. On the walls that I'm hiding behind, there's a room at the back in case you get scared, prisoner. Brytyjskie zespoły z lat 90. mają swój bardzo wielki, bardzo ważny rok. Oasis wrócili po 16 latach do koncertowania. Pulp wrócili z nowym albumem po 24 latach. No a Suede po prostu wydali kolejną płytę. I w tym sensie może to komuś się jawić jako coś nieco zwyczajnego, nieco takiego spowszedniałego. Ale moim zdaniem takie postrzeganie tej sprawy to jednak nie do końca prawidłowa optyka. Imponuje mi to, jak na tej płycie iskrzy to, że ta muzyka Suede cały czas jest o czymś i że znowu mamy kilka bardzo, bardzo dobrych gitarowych piosenek, takich jak ta właśnie tytułowa Antidepressants. Brett Anderson w znakomitej formie udowadnia, że z całej brygady britpopowych frontmenów, wokalistów, to jego głos po latach brzmi zdecydowanie najwznioślej, najdonioślej, najlepiej po prostu. Jeszcze jedna próbka z tej płyty przed nami. Znowu będzie, mam wrażenie, bardzo przebojowo. Sweet Kid Suede. Still belongs in your Zdecydowanie będzie czego słuchać w te coraz dłuższe, coraz bardziej wilgotne i pewnie coraz chłodniejsze jesienne wieczory Sweet Kid. Kolejny dzisiaj drugi, no i ostatni, ale pewnie będziemy wracać do tej płyty, fragment albumu Antidepressants grupy Suede. Tak trochę pędzę, bo tych nowych płyt, nowych singli do zagrania dzisiaj, do wspólnego posłuchania jest trochę. Na tę płytę zajrzymy od końca, bo to utwór, który ją zamyka. Nowy album Cut Copy nosi tytuł Moments, a to nagranie, którego kończy Find a Place Among the Stars. Mam wrażenie, że powiało troszkę takim brzmieniem, które niektórzy dziennikarze muzyczni na początku tego wieku nazywali etykietką Emotronika. Cut Copy. Tak kończy się ich nowy album, album Moments, utworem Find a Place Among the Stars. To jest jeden z tych momentów na tym albumie, niestety nielicznych, które wydają mi się warte odnotowania, no ale miło, że są, miło, że grają cały czas panowie z tej australijskiej formacji. A przed nami w rotacji nasza płyta tygodnia, płyta, nowa płyta Big Thief, Double Infinity. Dziś sięgamy po Words. Na początku niektórym może się wydawać, że dzwoni telefon, ale potem wszystko się wyjaśni. No ja bardzo przepraszam, ale nie mogę uciec przed tym skojarzeniem, że ta gitara akustyczna, która otwiera ten utwór i potem podgrywa przez cały czas jego trwania, ma coś z tego systemowego dzwonka z telefonu popularnego, ale sama piosenka później, przedniej urody, trzeba przyznać. Words to Big Thief, Double Infinity, Adrianne Lenker. Adrianna za nami, a przed nami Amelia i panowie, którzy byli tu ze mną w czwartek, tuż przed wydaniem swojego debiutanckiego albumu Księga Robertów, czyli Roberci. Album się już ukazał i dziś słuchamy z niego Amelii. Aromatyczny miąż, czyste słowo. Amelia i Roberci ze swojej debiutanckiej płyty Księga Robertów wspominali coś faktycznie w czwartkowej rozmowie, że nawiązują do Beach Boys w jednym z utworów, więc tego się mogłem spodziewać. Faktycznie tam taki fragmencik jakby mrugający okiem do God Only Knows Briana Wilsona, ale przyznam, że na ten refren musiałem się mocniej przytrzymać kierownicy, bo akurat prowadziłem samochód. Takiego humoru, takiego żartu nie spodziewałem się. Więc Amelia ze mną została i dziś jest z nami. Mam nadzieję, że się podobało. A przed nami zapowiedzi. Ta płyta w najbliższy piątek. Griff Riz. Proszę się nie martwić, ja też nic nie zrozumiałem, bo to było po walijsku. Griff Rhys, jeden z najbardziej znanych muzyków rockowych ostatnich 30 lat, pochodzących właśnie z Walii, były lider grupy Super Furry Animals. Mówię były, bo obawiam się, że ta grupa przynajmniej na razie nie ma planów reaktywacji. Grupy, która swego czasu była naprawdę popularną i czołową brytyjską grupą, no powiedzmy z pogranicza indie rocka i takiego artystycznego popu. Wyda płytę Dimprops, to jest jej ostatnia zapowiedź, Taro, część pierwsza i część druga, tak jest podpisany ten utwór. Któż wie, o co chodzi? W każdym razie Griff Rhys ruszy też obok albumu w trasę promującą ten materiał, a jedną z artystek, które będą go supportować, będzie, tu ciekawostka, Polka żyjąca w Walii, Małgola Gulczyńska, lepiej znana jako Małgola. No, Małgola, na którą Griff zwrócił uwagę już kilka lat temu, no i teraz będą razem sobie koncertować. Gratulacje więc dla Małgoli, bo to myślę, że spory sukces, no i przy okazji posłuchamy jednej z jej piosenek. Podczas trasy ma śpiewać utwory w trzech językach. Myślę, że chodzi o angielski, pewnie chodzi o walijski, bo również ma w tym języku utwory, ale my dziś konserwatywnie po polsku. Granie na czas. Zagrożona wymiana. artystka, która z pewnością wie, jak napisać bardzo elegancką, wysmakowaną piosenkę nawiązującą gdzieś do lat 60., 70., jak w tym przypadku właśnie Małgolano, granie na czas z wydanej 3 lata temu płyty Jaskinia Hrabiej Czaszki. Ciekawe, czy zagra właśnie ten utwór między innymi, gdy będzie supportować Grifarisa na jego walijskiej trasie. Niespełna kwadrans do 20 w Trójce, zdecydowanie dziewczęcy zakątek audycji Rotacja. Teraz przenosimy się do Kopenhagi, bo stamtąd jest Fine Glintvad Jensen, czyli po prostu Fine. A ona nazywa się Fine. Myślę, że można mieć skojarzenia i z Lana Del Rey, i z Hope Sandoval z grupy Mazzy Star. Ale ładne to, prawda? Jej debiutancki album Rocky Top Ballads ukazał się w ubiegłym roku, a to jest zupełnie nowe nagranie. To, które za nami. Nosi tytuł Portal. Jeszcze na jedną nową płytę zaglądamy dzisiaj w rotacji. To płyta, o której już mówiłem kilka razy. Ostatni album w karierze grupy Saint Etienne. Tak on się kończy i to jest trochę takie pożegnanie z całą karierą. Jest dość refleksyjnie i nostalgicznie. The Last Time, ostatni raz grupy Saint Etienne, teraz w Trójce.